The National w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Marta napisała do nas list, którego chyba nie mogę pominąć, bo będą kłopoty. A pisze tak. Wczoraj mój dyrektor Mariusz skończył 40 lat, więc proszę o jakiś utwór grupy Toto. Toto, a za chwilę kolejna dziś dawka mocnego uderzenia. Czy dla wszystkich wspomnianych wdowców, którzy być może tak jak ja dzisiaj jadą po swoje panie AC/DC, Thunderstruck lub Guns N' Roses, November Rain, jeżeli nie za długie Guns N' Roses. Thunder. AC/DC w muzycznej poczcie UKF. Na początku audycji było sporo muzyki polskiej, potem troszkę mniej, ale do niej powracamy w tej chwili. Proszę na osłodę nieudanych wakacji w górach. Czesława Niemena, domek bez adresu, dawno niesłyszany. Dla mnie, dla mojej pani i dla wszystkich, którzy w tym roku mokli po suchej nitki. Szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy ty, ry, ty, ty, ry, ry, ty. Tam znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz to. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Domek bez adresu i Czesław Niemen. 22 i 7 3 albo UKF@polskieradio.pl. Sporo mamy pozdrowień z drogi, bo przecież wakacje się kończą, ale również niektórzy piszą, że właśnie na te wakacje dopiero we wrześniu wyjeżdżają. Pani Iza jedzie na wakacje i w związku z tym prosi dziś samochodu na nagranie grupy Faith No More Epic. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, it's so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste so sweet, but it makes no difference, cause it's not your fucking beat. Some more. You got to share it, so you can grip it. You can grip it, and you can serve it. It's magic, it's true, it gets a lot to win. It's dark.

Ozzy Osbourne, za kwadrans druga. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Witam i proszę z nami zostać znacznie dłużej niż kwadrans. Dziś między innymi o nowości całkiem nowej ze Szwecji i tej z Bawarii. O pomyśle na reaktywację kultowego modelu samochodu. To już niedługo oraz nasz test. Dwa dni temu w Sztokholmie oficjalnie po raz pierwszy pokazano światu nowe Volvo XC90. Samochód, na który czekano od lat. Od jakiegoś czasu pokazywano nam fragmenty, a to światła, a to fragmenty deski rozdzielczej. Teraz pokazano w całej krasie i co? Samochód urósł, jest bardziej masywny, no ale to trzeba zobaczyć na własne oczy, przecież o gustach się nie dyskutuje. Ale o zaletach i wadach można. Stanisław Dojs z Volvo. Mamy przed sobą w tej chwili samochód, który jest efektem kilku lat pracy, takiej bardzo wzmożonej, ponieważ nowe XC90 to jest nie tylko kolejny nowy model Volvo, ale taki samochód, który otworzy teraz drogę do szeregu modeli, które zobaczymy w przyszłości. Tak będą wyglądały Volvo w przyszłości. Nie tylko gdy chodzi o takie rzeczy zewnętrzne, jak światła przednie, tylne, czy uporządkowanie funkcji wszystkich obsługiwanych przede wszystkim za pomocą dużego ekranu dotykowego, przypominającego tablet, ale także samochód ten zawiera szereg technologii, które zostały zaprojektowane tylko do tego auta, od podwozia, przez silnik, skrzynię biegów, naprawdę niemalże wszystko. I ten samochód otwiera cały rozdział Volvo i myślę, jest to tak duża zmiana generacyjna, jak w latach 90., kiedy Volvo przestały być kanciaste, a nabrały takich kształtów bardziej okrągłych. Teraz myślę, że mamy bardzo podobną taką zmianę generacji Volvo. Czym ten samochód będzie się charakteryzował? Jest to podniesienie poprzeczki, gdy chodzi o wykończenie całego wnętrza. To ma być samochód, który będzie zdecydowanie bardziej luksusowy niż jakiekolwiek Volvo, które do tej pory widzieliśmy. Wszystkie materiały, jakie są w środku, mają być bezwzględnie naturalne. Żadnego udawania drewna, żadnego udawania aluminium, żadnych plastików udających metal. Wszystko ma być takie, jakie widzimy. Skóra to skóra, drewno to drewno, metal to metal, nic więcej. To pierwsza rzecz. Druga to całe skoncentrowanie funkcji i oparcie ich o jeden wielki dotykowy ekran wielkości tabletu. Nowoczesne samochody mają setki, tysiące funkcji i jeżeli dla każdej funkcji przyporządkujemy jeden przycisk bądź gałkę, samochód będzie przypominał jakiś gigantyczny kalkulator. Nie będziemy się w stanie tym poruszać. Tutaj wszystko jest sprowadzone do ekranu takiego intuicyjnego, co teraz w erze smartfonów bardzo ułatwia kierowcy odnalezienie funkcji bez konieczności właśnie domyślania się, który przycisk gdzie się znajduje. Trzecią taką rzeczą jest z całą pewnością też nowe wejście w osiągi tego samochodu. Myślę, że wymieniłem to na końcu, dlatego że ten samochód będzie przede wszystkim, podejrzewam, kupowany oczami, ale potem, kiedy ten efekt tego pierwszego zakochania się w wyglądzie samochodu minie, no jest to bardzo pragmatyczny samochód, bo ma 7 pełnowymiarowych miejsc, bardzo niewiele spala i ma świetne osiągi. To oczywiście jest zasługa szeregu technologii, które powstały specjalnie z myślą o nim. Nowoczesne silniki, zarówno diesle, jak i benzynowe, czterocylindrowe, a więc jest to bardzo odważna koncepcja, a także w przyszłości samochód hybrydowy, który będzie miał niemal 400 koni, będzie palił tyle co nic. Ogromne wnętrze, bardzo ergonomiczne. Jeszcze nie wspomniałem o bezpieczeństwie. Właśnie, byłem zaskoczony, że ciągle mówimy o Volvo, a ciągle nie padło słowo bezpieczeństwo. Volvo nie zapomniało o tym, że samochód ma być bezpieczny. Podejrzewam, że bezpieczeństwo nie jest pierwszą cechą, o której myślimy szukając samochodu. Myślę, że jest pierwszą rzeczą to jest to, żeby auto się podobało wzrokowo. Ale każdy model Volvo jest najbezpieczniejszym samochodem w swojej klasie. XC90 tutaj oczywiście będzie kolejną rewolucją. Przy czym w przypadku Volvo każdy nie będzie zaskoczony. Ten samochód ma szereg funkcji, które nie tylko przygotowują samochód na typowe uderzenie, więc ma konstrukcję stalową z bardzo dużym wykorzystaniem najtwardszej, najbardziej wytrzymałej stali borowej. Ale oprócz tego, że ten samochód trudno jest zgnieść i jest odporny na uderzenia, ma również szereg funkcji, które w ogóle nie dopuszczają do zderzenia w bardzo wielu scenariuszach drogowych. Specjalny system, który zapobiega uderzeniom czołowym, systemy wyhamowujące auto, które opuszcza pas, które zbliża się do bariery drogowej, które zapobiegamy jechaniu naszym samochodem na inny samochód, gdy się zagapimy. Pasy bezpieczeństwa, które się elektrycznie napinają, zanim jeszcze w coś uderzymy. Poduszki powietrzne boczne, które są w stanie być odpalone nie kiedy auto w coś uderzy, ale w chwili, kiedy auto osiągnie krytyczny przechył i system już wie, że z tego się nie wybronimy. Takich systemów jest w tym samochodzie całe mnóstwo. Kiedy Volvo pojawi się w polskich salonach i ile będzie kosztować? Pierwsze fizyczne egzemplarze tego samochodu zobaczymy pod koniec marca, począwszy z początkiem kwietnia. Ceny tego samochodu będą się rozpoczynały od 239 900 zł. I to będzie cena za model bazowy, jakim będzie diesel 190-konny z napędem przednim i z automatyczną skrzynią biegów, skrzynią 8-stopniową. Przy czym ta wersja, przypuszczamy, że nie będzie w Polsce cieszyła się wcale największym powodzeniem, bo tylko o kilka procent, bardzo niewielka różnica będzie w stosunku do diesla D5, 225 koni, 470 Nm i napęd na 4 koła. A właśnie takich samochodów poszukują klienci szukający dużych SUV-ów w Polsce. Tą najwyższą ceną, jaką możemy zapłacić za Volvo X190, jest 408 tysięcy i ta spora suma będzie przeznaczona dla modelu z limitowanej serii First Edition. No i oczywiście będzie to auto wyposażone absolutnie we wszystko. XC90 wygląda imponująco i tak też ma jeździć, ale o tym przekonamy się niedługo. Na trzecim biegu. Również na początku przyszłego roku pojawi się na polskich drogach, zapewne, syrenka. Tak, tak, syrenka, ta, która kiedyś królowała na naszych drogach. Grupa zabaleńców z mieszkającym w Kanadzie Arkadiuszem Kamińskim na czele chce ją wskrzesić. Dyrektor firmy, która podjęła się próby reanimacji syreny, Zbigniew Gryglas, zapewnia, że nowa syrena będzie nowoczesnym pojazdem, który zarazem będzie nawiązywał do tradycji. To będzie samochód opracowany z myślą o wymagających klientach. Będzie nawiązywał jednakże troszkę do historii. Starsi klienci znajdą w nim pewne elementy wspólne z pierwowzorem, czyli syreną produkowaną przez FSO i FSM. W naszym kraju funkcjonują firmy, które dostarczają podzespoły najwyższej jakości do światowych liderów sektora motoryzacyjnego i zastosowanie tych podzespołów w naszym samochodzie gwarantuje wysoką jakość. Założenie jest takie, że zintegrujemy część polskich przedsiębiorstw, małych i średnich firm, które będą dostarczały takie komponenty do finalnego produktu, którym będzie syrena. W tej chwili jesteśmy szczególnie zainteresowani producentami silników, w tym silników elektrycznych, bo jedna z wersji syreny zakłada wykorzystanie napędu elektrycznego do tego samochodu. Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar uważa, że pomysł jest niezwykle ciekawy, no, ale też trudny do zrealizowania. Każdy tego typu pomysł jest fajny. Daje szansę pokazania, że wciąż jednak na tym rynku motoryzacyjnym istniejemy. Co prawda, nowa syrena to raczej głęboka nisza, a nie produkt, który w najbliższym czasie miałby szansę na seryjną produkcję, ale jednak trzeba pokazać przede wszystkim, że jest produkt. Trzeba wykazać klientowi, że ten produkt jest dobry, bo jeżeli produkt jest jeszcze fajny, wyróżniający się na rynku, zapewniający odpowiednią jakość, myślę, że pojawią się ludzie, którzy będą w stanie wyłożyć pieniądze. Ciekawe, czy powtarzać się będą typowo syrenkowe sceny, jak choćby ta uchwycona w filmie z 1966 roku Kochajmy syrenki. Wiesz co, nie przekraczaj lepiej 120, bo wtedy tak wibruje trochę. Coś ty, syrenka ciągnie najwyżej 105. Coś nie w porządku z silnikiem? Bardzo nie w porządku, za dobry. A gaz masz do końca? Ledwo musnąłem. Czekaj, spróbuję bardziej przyjść. Nie, lepiej nie. Może licznik nawalony? Raz, dwa, trzy, cztery kabelki, to znaczy cztery tło. A, to jak wyciągnę dwa, to nie będzie tak szalał. Ale tak czy siak trzeba mieć forsę na warsztat. Z potu ucieka grad kamieni, a skałuż bryski i pian. Dziś jestem pan przestrzeni, więc proszę mi per pan. Tak proszę pan. Z królową szos jak Stirling Moss. Już chciałbym grać na motocross i tak mnie coś roznosi wprost. Coś w środku ryczy w głos. Syrenko, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj, kochaj pieśń. Syrenko, kochaj, kochaj, kochaj we mnie formę i treść. Tu rację przyzna każdy widz, że zawsze lepszy ryb niż nic. Więc mnie kochaj, kochaj, syrenko i cześć! A zatem kochajmy syrenki. Ten samochód, o którym teraz, jest już na rynku, już jeździ po drogach. Od jakiegoś czasu miłośnicy motoryzacji, a szczególnie ci, którzy lubią samochody BMW, zastanawiają się, jak to będzie. Chodzi o nowy model BMW serii 2 Active Tourer. trzycylindrowy silnik, napęd naprzód. Do tej pory w samochodach koncernu tego nie było. Mamy do czynienia z samochodem, o którym w BMW mówi się rewolucja. Tłumaczy Stefan Kirsch, odpowiedzialny za ten model. Mówimy o innowacji, o małej rewolucji marki, jako że BMW 2 Active Tourer to pierwszy samochód, jaki oferowaliśmy z takim nastawieniem, z nastawieniem na przestronność. Pierwszy nasz samochód z trzycylindrowym silnikiem, choć i czterocylindrowym również, i pierwsze BMW z napędem na przednie koło. Które cechy z tych, które pan wspomniał, można uznać za najważniejsze? Myślę, że to kombinacja wszystkiego. W stosunku do niewielkich rozmiarów samochodu dostajemy bardzo przestronne wnętrze. Samochód jest tylko 2 cm dłuższy od serii 1, ale oferujemy przy tym zdecydowanie więcej miejsca w środku. Mamy pewne nowości. Po raz pierwszy całkowicie składane siedzenie pasażera, ruchome tylne siedzenie, które można przesuwać do przodu i do tyłu po 13 cm. I po raz pierwszy w tej klasie mamy head display, centralny wyświetlacz przed oczami kierowcy, na którym mamy wszystkie potrzebne informacje. Z nawigacją i muzyką włącznie, to pozwala znacznie lepiej skupić się na kierowaniu pojazdu. Macie samochody serii 1, serii 3. Czemu zdecydowaliście się jeszcze na coś pomiędzy? Kilku powodów. Widzimy, że segment małych samochodów kompaktowych rozwija się najszybciej ze wszystkich. Obserwujemy też oczekiwania klientów, by móc kupić samochód mały, ale pojemny i przestronny, idealny dla rodziny. BMW przecież jednoznacznie kojarzy się z napędem na tylne koła. Zdecydowanie zostaniemy przy napędzie na tył w samochodach serii 3 i wyższych, ale w niższych klasach widzimy, że tylny napęd nie jest argumentem dominującym dla kupujących. Gdy mówimy o serii 2 Active Tourer, wyraźnie widzimy, że ważniejsza jest przestrzeń w środku, pakowność, udogodnienia, wysoka pozycja kierowcy za kierownicą. A w zestawieniu z typowym jednak dla BMW DNA tego samochodu, dającym frajdę z jazdy, zdecydowaliśmy się zaoferować samochód z napędem na przednie koła. Nasz test. Dziś w teście Hyundai Santa Fe, trzecia już generacja tego modelu. Do poprzednika nie ma co go porównywać, to auto nowej generacji. Z zewnątrz? Bez zarzutu. Nowoczesna stylistyka i choć wiele razy powtarzamy, że jednemu podoba się coś, co nie podoba się innemu, to sylwetka Santa Fe jest uniwersalnie ładna. Silnik w tym blisko dwutonowym samochodzie to diesel o pojemności 2 litrów i 2,2, o mocy 197 koni mechanicznych. Nie można powiedzieć, że zabójczo oszczędny. W mieście 10 litrów żłopie jak znalazł. W trasie 8 litrów wcale nie zaskakuje, czyli sporo więcej niż podaje producent. Automatyczna skrzynia biegów spisuje się przyzwoicie, nie powodując drgania serca u kierowcy. Do najlepszych na rynku jednak trochę brakuje. Jeżeli chodzi o wygodę, tu do niczego przyczepić się nie można. Wygodne siedzenia, regulowane we wszystkich płaszczyznach, sporo schowków, spory wyświetlacz z dotykowym ekranem obsługującym radio, nawigację, system głośnomówiący. Wyposażenie bardzo bogate. Zawieszenie spisujące się dobrze. Czasami samochód duży, wysoki, na zakrętach buja, ale jest okej. Miejsce? W dużym SUV-ie powinno być dużo miejsca. Z tyłu jest przestronnie, siedzenia są jak te z przodu, wygodne. Bagażnik? Bagażnik. 580 litrów, a po złożeniu siedzeń ponad 1600. I klapa, która otwiera się na tyle wysoko, że wyższy człowiek nie nabawi się poziomych znaków na czole. Cena? Trochę za dużo. Za najwyższy model trzeba zapłacić około 200 tysięcy, za najuboższy 135 tysięcy, ale wtedy nie mamy kilku przydatnych w samochodzie funkcji. Za te pieniądze mamy naprawdę duży samochód, dysponujący napędem na 4 koła, przestronny, nie do końca oszczędny, ale za to wygodny. Jak ktoś nie musi mieć na masce lepiej rozpoznawalnego znaczka, to czemu nie? Dziś to wszystko. Powrót z wakacji niektórych jeszcze przed nami, choć z wakacji pewnie wraca się wolniej niż się na nie wyjeżdża, to przypominam, że oczy dookoła głowy i ograniczone zaufanie jest niezbędne. Zatem z głową i do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 1800 W z teleskopową rurą i regulacją mocy za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Teraz w OBI zaczynamy wielką posezonową wyprzedaż. Mnóstwo produktów w obniżonych cenach, a wybrany asortyment tańszy nawet o 70%. Tak, nawet 70% rabatu na wybrane artykuły podczas wyprzedaży w OBI. Sprawdź w najbliższym markecie. Oferta ważna do 25 września lub do wyczerpania zapasów. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabonosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55. A wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na lidl.pl. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po prezydencie teraz Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę o OFE do Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę powiemy dlaczego. Rosja jest zaangażowana w bezpośrednie operacje militarne na wschodniej Ukrainie, potwierdza szef NATO. Władze w Moskwie zaprzeczają. 125 milionów euro wsparcia dla rolników i sadowników na finansową pomoc formalnie zgodziła się Komisja Europejska. Ustawa o OFE znów w Trybunale Konstytucyjnym. Tym razem zaskarżyła ją Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie podoba jej się to, że Polacy, którzy chcieli pozostać w otwartych funduszach, musieli napisać specjalne oświadczenie. W przeciwnym razie ich środki przechodziły do ZUS-u. W dodatku mieli na to mało czasu. Wszystko to zdaniem Ireny Lipowicz oznacza, że naruszone zostało zaufanie obywateli do państwa. Sami ubezpieczeni zostali potraktowani przez ustawodawcę w sposób paternalistyczny. W myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla obywatela. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski zwraca jednak uwagę, że jeśli Trybunał przychyli się do wniosku, to poważne problemy może mieć nasz budżet. Ponieważ to potencjalnie mogłoby oznaczać w najgorszym wypadku nawet zwrot środków do OFE, co miałoby bardzo negatywny wpływ zarówno na dług publiczny, ale też na budżet, ponieważ oszczędności z reformy emerytalnej były szacowane na około 8 miliardów złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma nadzieję, że jej wniosek zostanie rozpatrzony jak najszybciej, być może razem z wnioskiem prezydenta, który również zaskarżył przepisy o OFE do Trybunału. Przed katowickim sądem ruszył nowy proces byłego prezydenta Zabrza Jerzego G. W pierwszym procesie za zabójstwo usłyszał on wyrok 25 lat więzienia. Ten wyrok został jednak zaskarżony i uchylony. Sąd apelacyjny uznał, że sąd pierwszej instancji popełnił szereg błędów, ale tylko formalnych. Jerzy G. wnioskował o odroczenie rozprawy, ponieważ z powodów zdrowotnych do sądu nie dotarł jeden z dwóch jego obrońców, ale sąd się na to nie zgodził. Pozwolił natomiast na odczytanie aktu oskarżenia. Dnia 17 sierpnia 2008 roku w Wymysłowie, działając wspólnie w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, spowodowali śmierć. Jerzy G. został oskarżony o zamordowanie wierzyciela, któremu winny był około 800 tysięcy złotych. Były prezydent Zabrza został zatrzymany i aresztowany w listopadzie 2009 roku. Według śledczych motywem zbrodni były nieporozumienia na tle finansowym. Oddanie takiej kwoty oznaczałoby dla byłego urzędnika bankructwo. Na ławie oskarżonych zasiedli także mężczyźni wynajęci przez byłego prezydenta do zabicia Lecha F. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. NATO ostro krytykuje Rosję i potwierdza wkroczenie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy. W Brukseli na prośbę Kijowa odbyła się nadzwyczajna narada ambasadorów Sojuszu i Ukrainy. Jak mówi sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjscy żołnierze nielegalnie przekroczyli granicę wschodniej Ukrainy. Rosja nadal dostarcza separatystom czołgi, pojazdy opancerzone, artylerię i wyrzutnie rakietowe. Rosja dokonuje ostrzału Ukrainy zarówno z własnego, jak i ukraińskiego terytorium. To jest jawne pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Według danych sojuszu Rosja nadal utrzymuje też tysiące żołnierzy w gotowości bojowej w pobliżu ukraińskich granic. Rosję nie pierwszy raz oskarża się o wtargnięcie na Ukrainę, ale nikt nie przedstawia faktów, odpowiedział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Oskarżenia Zachodu o rosyjską inwazję na Ukrainie bagatelizuje też Władimir Putin. Powtarza, że rosyjscy żołnierze zabłądzili, bo granica nie jest oznaczona. Ukraińskich wojskowych, którzy walczą z rosyjskimi separatystami, porównał do żołnierzy Hitlera. Wiecie, mi to przypomina wydarzenia z II wojny światowej, kiedy to niemieccy faszystowscy okupanci okrążali nasze miasta, na przykład Leningrad, i bezpośrednim ogniem ostrzeliwali nasze osiedla oraz ich mieszkańców. Putin stwierdził również, że strony konfliktu na Ukrainie powinny usiąść do stołu rozmów, jednak władze w Kijowie używają języka ultimatum. Dodał też, że Zachód ma świadomość, iż rozpoczęcie takich rozmów jest konieczne, jednak postanowił, tu cytat, dać władzom Ukrainy trochę postrzelać. 125 milionów wsparcia dla rolników i sadowników. Taką kwotę formalnie przyjęła Komisja Europejska. Jutro odpowiedni akt w tej sprawie opublikowany zostanie w dzienniku urzędowym. Do ostatecznego tekstu nie wprowadzono jednak zmian, o które zabiegała Polska. Polska nie zgadzała się między innymi na niską kwotę dotychczasowych środków, ich podział, datę, od której przysługuje wsparcie oraz różne traktowanie rolników niezrzeszonych oraz tych, którzy należą do organizacji producenckich. Wbrew obiekcjom rządu w Warszawie, komisja przyjęła projekt, zgodnie z którym 82 miliony euro będzie przeznaczone na jabłka i gruszki, a 43 miliony na pozostałe produkty, między innymi ogórki, pomidory, kapustę czy paprykę. W przypadku przekazania towarów na cele inne niż bezpłatna dystrybucja, stawki dla producentów niezrzeszonych zostaną pomniejszone o 50%. Pomoc będzie przysługiwała od 18, a nie jak chciała Polska, od 1 sierpnia do 30 listopada. Jedyna zmiana, z której Warszawa może być zadowolona, to wpisanie na unijną listę śliwek, których brakowało w poprzednim projekcie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia bez większych zmian, od 19 do 23 stopni i na zmianach chmury i słońca. Przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim. Jutro trochę popada na Mazurach i w okolicach Trójmiasta. Po południu również na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. LED TV LG 28 cali za 699. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320, Windows 8 za 849. LED TV Sharp 42 cale, 100 Hz za 1290 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie. Czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia. Modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie.